Mihail Lermontov. Login. Seslendiren Akın Altan. Tamamlanmamış bir öykü. Birinci bölüm. Kont V'de müzikli bir gece düzenlenmişti. Başkentin önde gelen sanatkarları bu nazik davetin onuruna tüm hünerlerini gösteriyorlardı. Konuklar arasında birkaç yazar ve bilim adamı, Gözde Dilberler, genç, yaşlı bayanlar ve bir hassas subayı hemen dikkati çekiyordu. İkinci konuk odasının kapısında ve şömine yanında bulunan 10 kadar aslan kabartması göz kamaştırıyordu. Her şey kendi düzeninde gidiyordu. Ne sıkıcı ne de pek neşeli bir hava vardı. İçeriye yeni giren bir şarkıcı piyanoya yaklaşıp notaları açtığı anda, genç bir bayan esniyerek ayağa kalktı ve kimsenin bulunmadığı bitişikteki odaya girdi. Karalar giymişti. Belli ki yastaydı. Omzunda mavi bantla tutturulmuş pırlanta bir broş vardı. Minskaya'ydı adı. Orta boylu, zarif bir kadındı. Hareketleri oldukça ağırdı. Simsiyah uzun saçları, pürüzsüz ancak solgun yüzünü gölgeliyordu. Yüzü, derin bir düşüncenin izini taşıyordu. İçeride oturan bir baya doğru yürüdü. ''Merhaba, Monsieur Login,'' dedi. ''Yoruldum. Ne olur bir şeylerden söz edin.'' Şömine önündeki geniş pateye çöktü. Karşısındaki adam karşılık vermedi. Odada onlardan başka kimse yoktu. Login'in soğuk suskunluğu, Minskaya'nın hayranlarından olmadığını gösteriyordu. ''İçimde bir sıkıntı var,'' dedi Minskaya ve yeniden esnedi. ''Bakın, size karşı hiç de seremonide bulunmuyorum.'' ''Login, ben de bunalımdayım,'' dedi sıkıntılı. Kısa bir sessizlik oldu. ''Minskaya, yine İtalya'ya gitmek istiyormuşsunuz, bu doğru mu?'' diye sordu. Login kendi alemindeydi. Soruyu duymamıştı. Bacak bacak üstüne atmış, gözleri kendiliğinden kadının heykel gibi pürüzsüz beyaz omuzlarına kaymıştı. ''Ah!'' diye iç geçirdi. ''Ne kadar mutsuz olduğumu bir bilseniz, benim gibi kendini resme adamış biri için daha kötüsü ne olabilir? Dinleyin. İki haftadır insanlar sapsarı görünüyor bana. Yalnızca insanlar. Nesneler de işin içine girseydi, hiç değilse ortak bir renk uyumu olur. İspanyol ekolünün galerilerinde dolaştığımı düşünürdüm. Gel gör ki, insanın dışında her şey eskisi gibi. Değişen yalnızca yüzleri. Kimileyin insan başlarını limon gibi gördüğüm oluyor.'' Minskaya gülüşüne engel olamadı. ''Doktora görünseydiniz,'' dedi. ''Hayır. Doktorlar çare bulamazlar bana. Bir bunalım bu. Aşık olmayı deneseniz.'' Bu sözleri izleyen bakışta, ''Şu adama birazcık işkence çektireyim,'' gibisinden bir anlatım vardı. ''Kime?'' ''Söz gelimi bana.'' ''Yo, hayır. Benimle aşk oyunları oynamak sizi bile sıkardı. İşin doğrusunu söyleyeyim. Hiçbir kadın beni sevemez.'' ''Peki şu adı neydi? Napoli'den Milano'ya kadar hep peşinizde koşan İtalyan kontesine ne demeli?'' ''Bakın işte,'' dedi Login düşünceli. ''Başkalarını kendi kafama göre yargılıyorum. Bu konuda yanılmadığıma eminim. Değişik kadınlarda bir takım heyecanlar uyandırdığım olmuştur. Ne var ki bunun nedeni farklı. İnsan ruhunun tellerine yerinde dokunma becerisini yalnızca sanatsal ruhumdan aldığım apaçık bir gerçek. Bu yeteneğime sevinemiyorum bile. Çirkin bir kadına aşık olabilir miyim diye sorup durdum kendime. Sonuç olumsuzdu. Ben de çirkinim. Demek ki hiçbir kadın beni sevemez. Bu açık. Biz erkeklere göre estetik duygular kadınlarda daha güçlü gelişmiştir. Bizden daha çok ve uzun süreli ilk izlenimlere bağlı kalırlar. Birkaç kadında geçici heves olarak nitelenen şeyi uyandırabildiysem, Bu bana müthiş bir emeğe ve özveriye mal olmuştur. Uyandırdığım duyguların sahte olduğunu bildiğim için kendime teşekkür ettim. Ne var ki kendiliğinden oluşan tam gerçek bir aşkı hiç yaşayamadım. Tutkularıma her zaman biraz da öfke karışıyordu. Bütün bunların sonucu ıstırap ama gerçek. Minskaya, ama bu saçmalık, dedi. Ne var ki Lugin'e şöyle bir bakınca, ister istemez ona hak verdi. Gerçekten de Lugin'in dış görünüşü hiç de çekici değildi. Gözleri zeka kıvılcımlarıyla parlamasına karşın, toplum içinde kişiyi sevimli ve cana yakın kılan özelliklerden hiçbirini göremezdiniz onda. Sıkılgan, kaba yapılı biriydi. Sert ve kesik kesik konuşurdu. Sürekli dökülen saçları, müzmin ve gizli bir hastalığın belirtilerini taşıyan yüzündeki sürekli renk değişimleri olduğundan daha da yaşlı gösteriyordu onu. İtalya'da 3 yıl hipokondriden tedavi görmüştü. Hipokondri, aşırı kuruntu, kuşku hastalığı. Tam anlamıyla iyileşmemişti ama hiç değilse kendine yararlı bir eğlence aracı bulmuştu. Resme merak sardı. Memuriyet görevleri nedeniyle pek gösteremediği doğuştan gelen yeteneğini, eski ustaların eşsiz yapıtlarından aldığı esinle ve güney göğünün eşsiz güzelliğinde özgürce geliştirme olanağı bulmuştu. Gerçek bir sanatkar olarak döndü. Gerçi üstün yeteneğinden keyif alan sadece yakın dost çevresiydi. Tablolarında daima bir giz, ağır bir duygu egemendi. Onlar da zavallı yüzyılımızın ilk öncülerinin yüreğinden sıka sıka öz suyunu çıkardığı o acılı şiirin damgası vardı. Lugin, Petersburg'a döneli 2 ay olmuştu. Hatırı sayılır bir geliri vardı. Kışı geçirmek istediği başkentin yüksek sosyetesinden birkaç eski dostu ve bir iki yakınından başka kimseyle görüşmüyordu. Zamanını çoklukla Minsk'a da geçiriyordu. Güzelliği, keskin zekası ve değişik görüşleri, akıl ve hayal gücüne sahip her insanı etkilerdi kuşkusuz. Ama aralarında aşka yer yoktu. Bir an sustular. Herhalde müziğe vermişlerdi kendilerini. Yabancı bir kadın şarkıcı, sözleri Goethe'ye ait, Schubert'in Orman Kralı baladını söylüyordu. Şarkı biter bitmez Lugin kalktı. ''Nereye gidiyorsunuz?'' Hoşça kalın. Henüz erken ama. Lugin yeniden oturdu. Ciddi ve üzüntülü bir sesle, "Çıldıracak duruma geldiğimden haberiniz var mı?" dedi. Yapmayın. Şaka değil. Size bir şey anlatacağım. Ama lütfen gülmeyin bana. Dinleyin. Birkaç gündür sesler duyuyorum. Biri sabahtan akşama kadar kulağıma fısıldıyor. Ne olsa beğenirsiniz. Bir adres. Bakın. Şimdi de duyuyorum. Stolyarnyi köşesi. Kokuşkin Köprüsü çevresi. 9. dereceden danışman Şitos'un evi. Daire numarası 27. Hızlı hızlı. Sanki acelesi varmış gibi. Ne dayanılmaz bir şey. Lugin'in yüzü sararmıştı. Ama Minskaya ayrımsamadı bunu. ''Konuşanın kim olduğunu görebiliyor musunuz?'' diye sordu. ''Hayır ama çın çın öten tiz bir ses.'' ''Ne zaman başladı?'' ''Ne yalan söyleyeyim, tam hatırlamıyorum, bilmiyorum.'' diyen Lugin zoraki gülümsedi. ''Doğrusu tam bir eğlence. Beyninize kan hücum ediyor, kulaklarınız çınlıyor mu?'' ''Hayır, hayır. Nasıl kurtulacağımı söyler misiniz?'' Minskaya bir an düşündükten sonra ''En doğrusu'' dedi ''Kokuşkin Köprüsü'ne gitmek ve şu dairenin izini sürmek. Bir kunduracı ya da bir saatçi dükkanı olabilir. Eve dönerken de kibarca bir şeyler sipariş edersiniz. Bir güzel de dinlenirsiniz sonra. Çünkü'' Lugin'in endişeli yüzüne ilgiyle baktı. ''Gerçekten de çok kötü görünüyorsunuz'' diye ekledi. Haklısınız, dedi Lugin. Yüzü asılmıştı. Mutlaka gideceğim. Kalktı, şapkasını aldı ve dışarı çıktı. Minskaya peşinden baka kaldı. İkinci bölüm. Kül rengi bir Kasım sabahı Petersburg'un üzerini boydan boya örtmüştü. Sulu kar yağıyordu. Evler karanlığa gömülmüştü. Gelip geçenlerin yüzleri yeşile kesmişti. Arabacılar durak yerlerine kızaklarını çekmiş, kırmızı tenteleri altında kestiriyorlardı. Kemikleri fırlamış yaşlı beygirlerin ıslak tüyleri kuzu postu gibi kıvrım kıvrım olmuştu. Uzaklardaki nesneler çöken sisle gri erguvan karışımı bir renk almıştı. Firuze yeşili kaputlu, meşin kasketli sarhoş bir delikanlının bodrum meyhanesinden yaka paça dışarı atıldıktan sonra ardından kopan gürültü ve kahkahalar bir memurun ıslak kaldırımda yürürken çıkardığı ayak seslerine karışıyordu. Kuşkusuz böylesi görüntülerle kentin kenar semtlerinde karşılaşırdınız. Kokişkin Köprüsü civarı da bu tür yerlerden biriydi. Köprüden bu sırada orta boylu, ne zayıf ne şişman bir adam geçiyordu. Geniş omuzlu, biçimsiz biriydi. Zevkli de giyinmişti. Parlak çizmelerinin durumu içler acısıydı. Silme çamurla sıvanmıştı. Ama adam bunu hiç umursamıyormuş gibi, elleri ceplerinde, başı önde, uyumsuz adımlarla yürüyordu. Yolculuğunun hedefine ulaşmasından korkuyor gibiydi. Ya da öylesine amaçsız yürüyordu. Köprüde durdu. Başını kaldırdı ve çevresine göz gezdirdi. Lugin'di bu. Yorgunluğunun ruhsal izleri asık gözünden belli oluyordu. Gözleri gizli bir endişeyle yanıyordu. Boynuna yün atkısını sıkıca dolamış bir arabacı, ıslıkla Kamarinski, bir tür Rus halk dansı, tutturmuş, boş kızağıyla önünden geçiyordu. Lugin ona dönerek kararsız bir sesle sordu. ''Stolyarnyi sokağı nerede?'' Arabacı bir an ona baktı. Kamçısının ucuyla atına vurarak yanından geçip gitti. Lugin'e bu tuhaf görünmüştü. ''Yoksa böyle bir sokak yok mu?'' diye düşündü. Köprüden indi. Aynı soruyu, elinde yarımlık şişeyle sokağa koşar adımlarla geçmekte olan bir çocuğa sordu. ''Stolyarnyi, Stolyarnyi'' diye yineleyen çocuk, ''Ha, tamam'' diyerek tarif etmeye koyuldu. ''Malaya Meşcanskaya'dan doğru gidin. Sonra sağa, önünüze çıkan ilk sokak Stolyarnyi olacak.'' Lugin rahatlamıştı. Köşeye varınca sağa döndü ve çamurlar içindeki küçük dar sokak önüne çıkmıştı. Yüksek ev sayısı azdı. Gözüne çarpan ilk dükkanın kapısını çaldı. Dükkan sahibini çağırarak, ''Stos'un evi nerede?'' diye sordu. ''Stos? Bilmiyorum bayım. Buralarda böyle biri yok. Şurada bitişikteki ev, Tüccar Bilinkov'un. Sonra da şu... Bana Stos'un ki gerek.'' ''Stos kimdir tanımıyorum.'' dedi adam ensesini kaşıyarak sonra ekledi. ''Hayır, hiç duymadım efendim.'' Lugin, evlerin numaralarına bakmak için yürüdü. İçinden bir ses, hiç görmediği halde bir bakışta o evi tanıyacağını fısıldıyordu. Sokağın sonuna kadar yürüdü. Tek levha olsun dikkatini çekmemişti. Birden gözleri sokağın karşı tarafına, kapısının üstünde yazısız, saçtan levha bulunan eve kaydı. Koşar adımlarla kapıya yaklaştı. Dikkatlice incelemesine karşın, yazının zamanla ışındığına ilişkin bir ize rastlamadı. Levha gerçekten yeniydi. Kapının önünde rengi solmuş uzun kaftanı, uzun zamandır tıraş edilmemiş sakalıyla, başı açık, üzerinde kirli bir önlük bulunan kapıcı karları süpürüyordu. Lugin, ''Hey, bakar mısın?'' diye seslendi. Adam kendi kendine bir şeyler omurdandı. Lugin, ''Burada kim oturuyor?'' diye sordu. Adam kabaca, ''Satıldı.'' dedi. ''Peki kimindi?'' ''Kimin mi? Tüccar Kifeyki'nin.'' Lugin elinde olmadan, ''Mümkün değil. Stos'un olmalı.'' diye aykırdı. Adam başını kaldırmadan karşılık verdi. ''Hayır, Kifeyki'nin. Şimdi Stos'un olmuşsa bilemem.'' Lugin kollarını çaresizce iki yana indirdi. Bir tatsızlığın olacağı sezisiyle kalbi hızlı hızlı atmaya başladı. Araştırmasını sürdürmek zorunda mıydı? Zamanında bırakması daha iyi olmaz mıydı? böylesi bir durumu hiç yaşamamış biri, doğrusu onu anlamakta güçlük çekerdi. Merakın insanoğluna ne yıkımlar getirdiği söylenir de, bir türlü vazgeçemediğimiz bir tutkudur merak. Öyle ki, diğer tutkularımızın tümü de yalnızca onunla açıklanabilir. Kimileyin bir nesnenin ardındaki giz, kişide öylesine merak uyandırır ki, ona kapılıp gidenler, güçlü bir elin dağdan fırlattığı kayaya benzerler. Bizleri uçurumun beklediğini göre göre durmayı asla düşünmeyiz. Lugin bir süre kapının önünde durdu. Neden sonra adama dönerek sordu. Yeni ev sahibi burada mı kalıyor? Hayır. Nerede peki? Tanrı bilir. Çoktandır mı burada görevlisin? Hep iyidir. Kiracı var mı peki? Evet. Lugin kısa bir sessizlikten sonra, ''Söyleyin lütfen.'' dedi. Adamın eline bir ruble tutuşturdu. 27 numaralı dairede kim kalıyor? Adam süpürgeyi kapıya dayadı. Rubleyi aldı ve gözlerini Lugin'e dikti. 27 numara mı? Kim mi kalıyor? Allah bilir. Ne zamandır boş. Kiralayan çıkmadı mı? Ne demek efendim? Tabii ki kiralandı. Kimsenin oturmadığını söylüyorsun ya. Orasını Tanrı bilir. Yine de kalan yok işte. Bir yıllığına kiralıyorlar ama taşınmıyorlar. Peki son kiracısı kimdi? Yanılmıyorsam mühendis bir albay. Neden yerleşmedi? Yo, taşındı. Söylediklerine göre Viyatka'ya gönderilmiş. Boş daire böylece üzerinde kaldı. Ya albaydan önce? Ondan önce Alman bir baron kiralamıştı. O da taşınmadı. Öldüğünü duymuştum. Barondan önce? Şey, anlayın işte. Şey için bir tüccar kiralamıştı. İflas etti. Kaparosu da bizde kaldı. Çok garip, diye düşündü Lugin. Daireye bakabilir miyim? Adam yeniden dikkatle süzdü onu. Tabii efendim, tabii. Dedi ve sallana sallana anahtarları almaya gitti. Çok geçmeden döndü ve Lugin'i çamur içindeki geniş basamaklardan ikinci kata çıkardı. Anahtar paslı kilitle dönerken çatırdadı. Kapı açılır açılmaz yüzlerine ağır bir rutubet kokusu çarptı. İçeri girdiler. Daire dört oda ve bir mutfaktan ibaretti. Üzerini kalın toz tabakası sarmış eski möbleler, çok değerli olduğu yaldız kaplamalarından belliydi, düzgün biçimde duvara yerleştirilmişti. Duvar kağıtları, yeşil zemin üzeri kırmızı papağanlar ve altın rengi lir kuşlarıyla bezenmişti. Çini sobalar yer yer çatlamıştı. Zemine parke taklidi cilalı çam döşenmişti. Her adım atışta insanda kuşku uyandıracak biçimde farklı yerlerde gıcırdıyordu. Pencere aralarındaki boşlukta oyma çerçeveli oval aynalar asılıydı. Genelde odaların çağdaş olmayan, gizemli bir havası vardı. Nedenini bilmiyorum ama Lugin bu daireden hoşlanmıştı. ''Bu daireyi alacağım.'' dedi ve camların silinmesini, möblelerin temizlenmesini istedi. ''Şu örümcek ağlarına bir bakın. İçerinin de iyice ısıtılması gerekir.'' Birden gözü sonuncu odanın duvarında asılı, bele kadar yapılmış bir resme takıldı. Buhara cübbeli, 40 yaşlarında bir erkeğe aitti. Hatları pürüzsüzdü. Gri, iri gözleri vardı. Sağ elinde kocaman bir enfiye kutusu tutuyordu. Parmaklarındaki yüzükler göz kamaştıracak cinstendi. Tablonun usta olmayan birilerinin elinden çıktığı hemen belli oluyordu. Giysisi, saçları, elleri, yüzükler tümü çok kötü yapılmıştı. Ancak yüz ifadesinde, özellikle dudaklarında öylesine bir canlılık vardı ki, gözlerinizi resimden alamazdınız. Dudaklarında, ancak dikkatli bakıldığında seçilebilen, sanatsal açıdan anlaşılmaz, kuşkusuz bilinçsizce çizilmiş, yüzüne sırasıyla alaylı, hüzünlü, öfkeli ve sevimli ifadeler kazandıran olağanüstü bir kıvrım vardı. Buz bağlamış pencere camında, ya da duvara bir imgenin rastlantısal olarak bıraktığı sivri gölgelerde insan yüzünün profilini ayrımsadığınız olmamış mıdır? Kimileyin inanılmaz güzellikte, kimileyin müthiş derecede tiksinti uyandıran bir yüz. Kağıda geçirmeyi deneyin, başaramazsınız. Sizi öylesine sarsan o imgeyi kurşun kalemle duvara çizmeyi deneyin, büyüsünü yitiriverir hemen. İnsan eli asla bilinçle bu hatları çizemez. Matematiksel olarak ufak bir aykırılık, eski anlamını bir daha geriye dönülemeyecek biçimde yok eder. Resmin yüzünde ancak dehayla ya da rastlantıyla yapılması mümkün, açıklanması güç bir ifade vardı. Bu daireyi alacağım dediğim anda, bu resmi fark etmem çok tuhaf, diye düşündü Lugin. Koltuğa oturdu. Başını ellerinin arasına alıp düşüncelere daldı. Kapıcı, elinde anahtarı sallayarak bir süre karşısında durdu. Sonunda dayanamadı. Bayım? Ha, tamam mı? Alıyorsanız, kapora efendim. Fiyat üzerinde anlaştıktan sonra Lugin kaparayı verdi. Bir an önce taşınmak için adamı kaldığı otele gönderdi. Zamanını akşama kadar resmin karşısında oturarak geçirdi. Saat 9'a doğru gerekli olan tüm eşyaları getirilmişti. Bu dairede hiç kalınmasın, ne saçma, diye düşünüyordu. Anlaşılan benden öncekilerin buraya yerleşmeleri kısmet değilmiş. Bu, kuşkusuz çok garip. Ama ben önlemimi aldım ve hemen yerleşiverdim. Ne olabilir ki? Hiç. Eski oda hizmetçisi Nikita ile gece yarısına kadar eşyaları yerleştirdiler. Bu arada Lugin, resmin asılı olduğu odayı yatak odası olarak seçmişti. Yatmadan önce elinde mum resme yaklaştı. Bir kez daha ayrıntılı incelemek istemişti. Resmin altında, ressamın imzası olması gereken yerde, kırmızı harflerle Sereda yazısını okudu. Sereda, çarşamba günü. Nikita'ya, ''Bugün günlerden ne?'' diye sordu. ''Pazartesi efendim.'' Öbür günde çarşamba. Aynen öyle efendim. Lugin'in Nikita'ya ansızın neden sinirlendiği anlaşılamadı. Ayaklarını döşemeye vurarak "Çık dışarı!" diye bağırdı. Yaşlı hizmetçi başını sallayarak çıktı. Lugin de yatağına uzandı ve uykuya daldı. Ertesi gün sabah geriye kalan eşyaları ve yeni başladığı birkaç tablo da getirilmişti. 3. Bölüm. Çoğu küçük boyutlarda olan, henüz tamamlanmamış olan tablolar arasında diğerlerinden daha büyük bir tablo vardı. Her yanı tebeşir ve kömürle karalanmış, astar olarak yeşil kahverengi karışımı bir boya kullanılmış tuvalin ortasına çizilen kadın başı eskizi, resimden anlayan birinin hemen dikkatini çekerdi. Ancak resmin güzelliğine ve renklerin olanca canlılığına karşın, gözlerde ve gülüşteki belirsizlik kişiyi rahatsız edecek boyuttaydı. Çalışmasını beğenmemiş olsa gerek, Lugin bu eskizi farklı görünüşlerle tekrar tekrar yapmıştı. Zira kahverengi boya bulaşmış kadın başı, tuvalin değişik köşelerinde de göze çarpıyordu. Portre değildi bu. Olağanüstü bir güzele duyduğu özlemle yanıp tutuşan genç şairler gibi, tuvalde kadın melek idealini yaratma çabasına girişmişti belki. Bu, gençlik çağlarında su götürür ama görmüş geçirmiş biri için ender görülür bir hevestir. Gel gelelim, aklın deneyiminden pek etkilenmeyen insanlar vardır. Lugin de bu acınası, şair ruhlu insanlardan biriydi. En azılı bir düzenbaz, en deneyimli bir fahişe bile kolay kolay kandıramazdı onu. O, çocuk saflığıyla kendi kendini aldatıyordu her gün. İçinden bir türlü atamadığı o acı veren, dayanılmaz saplantısı ne zamandır peşini bırakmıyordu. Bu yüzden onuru da zarara uğruyordu. Yakışıklı değildi. Bu bir gerçek. Ama hiç tiksindirici yanı yoktu. Zekasını, yeteneğini ve iyi kalpliliğini bilen insanlar yüz ifadelerini epeyce sevimli bile buluyorlardı. Ama o kesin olarak çirkinliğinin aşka imkan tanımadığına inanıyordu. Rastgele okşayışlarındaki soğuk kıpırdanışlardan kuşku duyarak ve açlıktan iltifatlarını keskin biçimde yüzlerine vurarak kadınları doğal düşmanı olarak görmeye başlamıştı. Ne dereceye kadar haklı olduğu konusuna pek girmeyeceğim. Ama işin önemli yanı böylesi bir ruh halinin, gelip geçici bir ülkeye duyulan en fantastik ve en masum, aynı zamanda hayal gücü geniş biri için en zararlı olabilecek bir aşkı mazur göstermesidir. Salı günü gündüz, Lugin için kayda değer bir şey olmadı. Dışarı çıkması gerekirken akşama kadar evde oturdu. Tüm duyularını müthiş bir uyuşukluk sarmıştı. Resim yapmak istiyor, fırçalar elinden düşüyordu. Kitap okumaya niyetleniyor, gözleri satırlar üzerinde gezinirken başka yerlere dalıp gidiyordu. Tüm bedenine bir ateş basıyor, sonra birden buz kesiyordu. Başı ağrıyor, kulakları çınlıyordu. Ortalık karardığı halde mum istemedi. Avluya bakan pencerenin önüne oturdu. Avlu karanlıktı. Yoksul olduğu belli komşu evlerin pencerelerinden zayıf, durgun bir ışık dökülüyordu. Uzun zaman oturdu. Birden avluda laterna sesi duydu. Çok eski bir Alman valsi çalıyordu. Lugin müziğe kaptırdı kendini. Birden derin bir kedere gömülüverdi. Odada bir aşağı bir yukarı gezinmeye başladı. Dayanılmaz bir endişe tüm benliğini kaplamıştı. Ağlamak, kahkahalarla gülmek istiyordu. Kendini yatağa attı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Tüm geçmişi gözlerinin önünden geçiyordu. Sık sık uğradığı ihanetleri, özellikle sevdiklerine karşı yaptığı kötülükleri hatırladı. Artık sonsuza dek ona kapanan gözlerden akıttığı gözyaşlarını izlerken nasıl yüreği yabanıl bir sevinçle taşardı. Sonunda kendiliğinden oluşan gerçek bir aşka hiçbir zaman layık olmadığını dehşet içinde gördü ve kabullendi. Bu ona öylesine sarsıcı ve ağır gelmişti ki. Gece yarısına doğru yatıştı. Masaya geçip kandili yaktı. Resim kağıdını aldı ve bir şeyler karalamaya başladı. Derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Mum uyumla yanıyordu. Yaşlı bir adam başı çizdi. Bitirdiğinde başın tanıdık birine benzemesi onu şaşırtmıştı. Gözlerini karşısında asılı resme yöneltti. Şaşılası bir benzerlik vardı. Elinde olmadan ürperdi ve hemen başını çevirdi. Birden boş odaya açılan kapının gıcırdadığını duyar gibi oldu. Gözlerini kapıdan alamıyordu. ''Kim var orada?'' diye bağırdı. Kapının ardında bir hışırtı duydu. Terlik tıpırtılarını andıran bir sesti bu. Sobadan döşemeye kireç tozları döküldü. Boğuk, heyecanlı bir sesle ''Kimsin?'' diye yeniden seslendi. Birden kapı kanatları ağır ağır açılmaya başladı. Soğuk bir esinti odanın içini doldurdu. Evet, kapı kendiliğinden açılmıştı. Ardındaki oda mezar gibi karanlıktı. Ayağında terlikleri uzun, çizgili geceliğiyle eşikte biri duruyordu. Beli iyice bükülmüş, yaşlı bir adamdı. Yere değercesine ağır ağır yürüdü. Soluk, uzun yüzünde bir kımıltı yoktu. Dudaklarını sımsıkı kapamıştı. Donuk gri gözlerinin çevresinde mor bir halka oluşmuştu. Boş gözlerle bakıyordu. Lugin'in karşısındaki masaya çöktü. Koynundan iki deste iskambil kağıdı çıkardı. Birini Lugin'in önüne, diğerini kendi önüne koydu ve gülümsedi. Lugin'in rengi değişmişti. ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu Lugin umutsuz bir cesaretle. Eli kendiliğinden şamdana uzandı. Çağrısız konağı fırlatmaya hazır elinde sıkıyordu. Geceliğin altındaki yaratık derin bir iç çekti. ''Bu dayanılmaz bir şey,'' dedi Lugin kekeleyerek. Aklı karmakarışık olmuştu. Yaşlı adam sandalyede kıpırdadı. Biçimi her an değişime uğruyordu. Bir uzuyor, bir şişer gibi kabarıyor, ardından top gibi büzülüyordu. Neden sonra eski görünümünü aldı. Peki, dediği içinden Lugin. Bu bir hayaletse, ona asla teslim olmayacağım. Yaşlı adam, Şitos açayım mı size? Diye sordu. Şitos, İskambil oyunu. Lugin, önündeki İskambil destesini aldı ve alaylı bir tavırla, nesine oynayacağız? Dedi. Ruhumu oyuna sürmeyeceğim konusunda sizi baştan uyarmalıyım. Bu sözleriyle hayaleti şaşırtmayı düşünmüştü. Eğer istiyorsanız işte bir klünger. Altın para. Sürüyorum. Sizin hayali kasanızda bulunduğunu da pek sanmam. Yaşlı adam oralı olmadı. Kolunu uzatarak, ''Benim bankomda işte bu.'' diye karşılık verdi. ''Bu mu?'' Lugin irkilmişti ve gözünü sola kaydırdı. ''Bu da nesi?'' Yaşlı adamın yanı başında beyaz, belirsiz, saydam bir nesne dalgalanıyordu. Lugin tiksintiyle başını çevirdi. Kendini topladıktan sonra ''Dağıtın peki.'' dedi sinirli sinirli. Cebinden bir klinger çıkarıp kartın üzerine koydu. ''Siyah gelsin.'' Yaşlı adam eğildi, kartları karıştırdı. Kesti ve kartları açmaya başladı. Lugin, karo yedilisini sürdü. Açılan ilk kağıtla hemen vurulmuştu karo yedilisi. Adam uzanıp altın parayı aldı. ''Bir parti daha!'' dedi Lugin. Öfkesi burnundaydı. ''Hayal olmaz!'' der gibi başını salladı. ''Ne demek bu?'' ''Çarşambaya.'' ''Ne? Çarşamba mı?'' diye haykıran Lugin çileden çıkmıştı. ''Olmaz. Çarşamba asla oynamam. Yarın ya da hiçbir zaman. Duyuyor musun?'' Esrarengiz konuğun gözleri delici bir bakışla yandı ve yeniden huzursuzca kıpırdadı. ''Pekala.'' dedi ve masadan kalktı. Yere değercesine yürüyerek odadan çıktı. Kapı ardından sessizce kapandı. Yan odada terlik sesleri yavaş yavaş duyulmaz oldu ve ev yeniden derin bir sessizliğe gömüldü. Kanı beynine sıçramıştı Lugin'in. Tuhaf bir duygu yüreğini sıkıştırıyordu. Kaybettiği için kızgın, kırık ve üzüntülüydü. Kendini yatıştırmaya çabalayarak, ''Asla ona teslim olmayacağım.'' diye kendi kendine söyleniyordu. Tutturdu çarşamba diye. ''Olmaz efendim. Aklımı yitirmedim daha. Bu iyi. Çok iyi. Ona asla teslim olmayacağım işte. Şu portreye ne kadar da çok benziyor. Korkunç. Korkunç derecede benziyor. Ah, şimdi farkına varıyorum.'' Söylene söylene koltukta sızıverdi. Ertesi gün sabahleyin, gece olanlardan kimseye söz etmedi. Yine tüm gününü evde oturarak geçirdi. Müthiş bir sabırsızlıkla akşamın olmasını bekliyordu. ''Ah, ihtiyarın oyuna sürdüğü şeyi iyice göremedim.'' dedi sıkıntılı sıkıntılı. ''Olağan dışı bir şey olmalı.'' Gece yarısına doğru koltuğundan kalktı. Yan odaya girdi. Sopaya açılan kapıyı kilitledi ve odasına döndü. Beklemesi uzun sürmedi. Yeniden o hışırtıyı duydu. Ardından terliğin çıkardığı sinir bozucu sesi. Yaşlı adamın öksürüğünü. Cansız figür kapıda belirdi. Ardından Lugin'in biçimini pek seçemediği dumansı bir nesne geliyordu. Yaşlı adam oturdu. Bir gün önce olduğu gibi masaya iki deste iskambil kağıdı bıraktı. Birini kesti ve Lugin'in karşı koymayacağını düşünerek kartları dağıtmaya hazırlandı. Geleceği okurmuşçasına gözleri aşırı bir güvenle parlıyordu. Gri gözlerin çekimine kapılan Lugin'in iki adet yarım imperyali, 10 rublelik altın parayı, istem dışı olarak masaya bırakmasıyla alması bir oldu. Kendi destesini eliyle kapatarak, ''Durun, müsaade edin.'' dedi. Yaşlı adam kıpırdamadan oturuyordu. ''Ne diyordum?'' ''Ah evet, izin verin.'' Lugin iyice sersemlemişti. Kendini toparladıktan sonra Pekala, dedi. Sizinle oynayacağım. Davetinizi kabul ediyorum. Sizden korkmuyorum. Ama bir şartla. Kiminle oynadığımı bilmeliyim. Söyleyin, adınız ne? Yaşlı adam sadece gülümsedi. Başka türlü oynamam, dedi Lugin. Sinirlenmişti. Bu arada titreyen eli destenin üzerindeki kartı çekmişti. Çağrısız konuk alaylı bir tavırla gülerek, "Stos!" diye mırıldandı. "Stos? Bu, bu..." Lugin'in kolları iki yana düştü. Dehşete kapılmıştı. Rusça'da efendim, ne demiştiniz anlamında bir deyim. Burada kelime oyunu yapılıyor. "Stos? Bu, bu..." Lugin'in kolları iki yana düştü. Dehşete kapılmıştı. Tam bu anda çok yakınında taze, hoş kokulu bir nefes, zayıf bir hışırtı, istem dışı bir iç çekiş ve hafif, ateşli bir dokunuş hissetti. Tuhaf, tatlı, aynı zamanda hummalı bir ürperiş tüm bedenine yayılıverdi. Bir an başını çevirdi ve sonra hemen gözlerini kartlara yöneltti. Bu çok kısa süren bakış ruhunu kaybetmesine yeterdi. Büyüleyici, göksel bir hayaldi bu. Lugin'in omuzları üstünde eğilmiş bir kadın başı ışıldıyordu. Kadının dudakları yakarıyla büzülmüştü. Gözlerinde derin bir keder vardı. Sisli gün doğumunda bir sabah yıldızı örneği, odanın karanlık duvarlarında hemen göze çarpıyordu. Yaşam asla böylesi göksel bir varlığı yaratmamıştı. Ölüm asla böylesine yaşam ateşiyle dolu bir varlığı bu dünyadan alıp götürmemişti. O, yeryüzüne ait değildi. Onda biçim ve ten yerine ışık ve renk, kan yerine ılık bir nefes, duygu yerine düşünce vardı. Boş, uçucu bir hayal değildi o. Çünkü belirsiz hatlarından coşkulu ve ateşli bir tutku, arzu, hüzün, aşk, korku ve umut fışkırıyordu. Derin bir imgelemin betimlediği ve önünde ateşli tutkuların coşkusuyla diz çöktüğümüz, ağladığımız, yakardığımız, kim bilir niçin mutlu olduğumuz büyüleyici güzellerden, gücünün duruğundayken, kendisi için içinde yaşadığı doğadan, daha kusursuz ve dolu doluya, yeni bir doğayı yaratan göksel varlıklarından biriydi. Lugin, kendisine ne olduğunu anlayamamıştı ama bu andan sonra kazanana kadar oynamaya devam etti. Hayatının biricik amacı olmuştu bu. Çok sevinçliydi. Yaşlı adam kartları dağıtmaya başladı. Lugin kaybetmişti. Soluk el, bir kez daha iki yarımlık imperyale uzandı. "Yarın," dedi Lugin. Yaşlı adam derin bir iç çekti. Olur anlamında başını salladı ve bir önceki gibi çıkıp gitti. Her gece bir ay boyunca hep aynı sahne yinelendi. Lugin sürekli kaybediyordu. Ama kaybettiği paralarına hiç mi hiç acımıyordu. Bir gün o tek kart nasıl olsa gelecekti. Buna inanıyordu. Bu nedenle ortaya iki misli para sürmeye başladı. Çok kaybediyordu ama uğrunda tüm hayatını vermeye hazır olduğu o bakış ve gülümseyişle hemen hemen her gece karşılaşıyordu. Gün geçtikçe sararıp soldu. Korkunç derecede zayıfladı. Çalışma odasına kapanarak, tüm gününü evde oturarak geçiriyordu. Öğlen yemeklerini de bırakmıştı. Buluşma saatini bekleyen aşıklar gibi akşamın olmasını bekliyordu. Ve her defasında daha sevgi dolu bir bakış ve gülümseyişle ödüllendiriliyordu. O kadın, onu nasıl adlandıracağımı bilmiyorum. Oyuna heyecanla katılıyordu sanırım. Lugin'in dayanılmaz yaşlı adamın kıskacından kurtulacağı anı da herhalde sabırsızlıkla bekliyordu. Lugin kaybettikçe kederle başını ona çeviriyor, tutkulu derin gözleriyle sanki, "Cesaret sevdiğim, yüreğini güçlü tut. Bekle. Ne pahasına olursa olsun seninleyim. Seni seviyorum," diyordu. Belirsiz atları, dilsiz, dayanılmaz bir hüznün gölgesiyle kaplanıyordu. Ayrıldıkları her akşam Lugin derin bir umutsuzluğa düşüyor, çıldıracak duruma geliyordu. Oyun uğruna tüm eşyalarını satmıştı. Yakında oyuna sürecek hiçbir şeyi kalmadığını görüyordu. Bir şeyleri göze almalıydı. Ve kararını verdi. Tamamlanmamış öykü burada son buluyor. Son.